Hvis nu, Rebecca, de amerikanske film mod alle forventning måske fortæller sandheden, at man virkelig får lov til at se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvad tror du så, der vil stå klart for dig, hvis du døde i morgen? Jeg tror klart, at min barndom vil stå klart, fordi jeg tænker, at det er altid noget, jeg vil vende tilbage til. Jeg vil altid kunne finde nogle rødder i min barndom fra, hvordan jeg endte, hvor jeg endte nu, og hvorfor mit liv så sådan ud, da jeg døde. Og jeg tror, mit liv består rigtig meget af mine relationer til folk, og det er selvfølgelig også noget, jeg har med fra min barndom af, og den måde, mine forældre har påvirket min opvækst på, tror jeg. Og tror du, det her øjeblik, du vil se, er et rart minde, eller noget, der har gjort ondt, eller? Jeg tror, det er et rart minde, fordi at jeg tror, at jeg har altid følt mig meget elsket som barn. Kan du fremkalde dig et kærligt minde fra din barndom? Jeg tror, det har været meget det der med opmærksomheden og den fysiske kærlighed fra mine forældres side af. Så det der med at blive trøstet især af mine forældre har været meget det der med at få anerkendt mine følelser af mine forældre og vide, at det skal nok gå alligevel. Og hvordan ville de trøste? Det har været meget fysisk omsorg, da jeg var mindre. Altså, fordi det har været den der helt banale følelse af, ked af det. At man er faldet og slået sig, og man har brug for at være i sin mor eller fars arme. Det der med at sidde og i min mors skød og knuge mig ind til hendes bryst. Og duften af min mor har været meget beroligende. Kan du beskrive den duft? Det har været sådan en sød duft, som er blandet med tekstil, vil jeg sige. Sådan en sød og varm tekstilduft. Som har været sådan lidt tør duft. Og det der med sådan, det har været så befriende, det der med, når man har været rigtig ked af det, og få lov til at græde ud over, altså sådan, hele min mors skulder, eller sådan det der med at søbe alt hendes tøj ind i grådet. Altså det der med virkelig at vide, at det ikke er farligt at være ked af det. Og det tror jeg er noget, jeg har taget med mig. Så det der med, at der altid vil være et barn inde i mig, som har brug for sin mor eller sin far. Det tror jeg er sådan noget, jeg vil vende tilbage til altid. Og måske også i din sidste øjeblikke at huske at sidde i din mors favn. Ja, det er helt sikkert noget, jeg vil vende tilbage til. Det der med det hele, altså det der med, at når det slutter så sårbart, at det hele også er startet meget sårbart, tror jeg. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Rebecca, nu er du 22 år gammel. Du bor i Aalborg med en roomie. Vi sidder her ved dit bord. Der er lidt rester af appelsin fra jeres morgenmad. Og så arbejder du som bartender, og du fotograferer i din fritid. Korrekt. Og jeg har helt lyst til at spørge, hvordan er du endt her, hvis du kan male med de sådan store penselstrøg, hvordan dit liv har set ud? Jeg tror, at jeg er endt i Aalborg, fordi jeg er startet i Aalborg. Og jeg er ikke kommet væk fra Aalborg, fordi jeg ikke har haft en grund til at komme væk fra Aalborg. Og det tror jeg har været et stort spørgsmål i det at blive færdig med gymnasiet og have sabbatår. Det der med, folk spørger mig, hvornår skal du væk fra Aalborg? Skal du væk fra Aalborg? Vil du læse i Aalborg? Og jeg tror, jeg har altid haft sådan, at man kan ikke bo i den samme by resten af sit liv. Men jeg kender også mig selv godt nok til at vide, at jeg skal have en grund til at flytte herfra. Og med de seneste 2 års corona, der har der ikke været en grund til at flytte herfra endnu. Så det er derfor, jeg stadigvæk er i Aalborg. Og så har det måske også været pinligt nemt at blive boende i en lejlighed, der ligger godt med en roomie, jeg er glad for, som jeg har haft de sidste 4,5 år. Så tingene har været lidt for nemme de sidste par år til at gøre noget ved det. Det har lidt været sådan en, why fix it if it ain't broken. Så det er derfor, jeg stadigvæk er i Aalborg. Og jeg arbejder som bartender, fordi jeg det skete egentlig tilfældigt, men jeg blev færdig med mit andet arbejde. Jeg havde et sommervikariat på et plejehjem, og var inde og få en fyraftensøl på et værtshus på min sidste vagt. Men en ven, jeg ikke havde set længe, og helt tilfældigt mødt på vejen hjem fra arbejde. Og så gik det op for mig, at jeg ikke havde noget arbejde. Og så gik jeg op i baren og spurgte, om de manglede personale. Og så sagde han, det ved jeg ikke helt, men hvis jeg får dit telefonnummer, så kan jeg lige finde ud af, om vi mangler personale. Og så gik der 2 dage, og så blev jeg ringet op af chefen. Og så har jeg været bartender i 2 år nu. Så tingene har været lidt nemme for mig her under corona, og siden jeg gik ud af gymnasiet. Og jeg har prøvet lidt forskellige ting, siden jeg gik ud af gymnasiet. Forskellige jobs. Og fundet en eller anden mening med dem. Selvom det har været meget forskellige jobs. Og så tror jeg lige nu, at det er et job, jeg ved, at jeg trives med, og jeg kan finde ud af, og der er, og det er meget givende i forhold til alle de mennesker, jeg møder, så derfor er jeg stadigvæk bartender lige nu. Kan du komme i tanker med et øjeblik eller en situation? Jeg ved ikke, om man ville kunne kalde det et point of no return nødvendigvis, men et øjeblik, der endte med at blive definerende for din vej i livet? Jeg tror, at der har været mange snakke i forhold til det der med at være teenager og begynde at blive voksen i forhold til, hvad jeg skulle med mit liv. Og jeg er 22 år gammel, og jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvad jeg vil med mit liv. Heller ikke inden for de næste 5 år bare. Så jeg tror, at alle de snakke omkring karrierevalg med mange voksne mennesker har været meget afgørende for, at der alligevel også har været sådan en gammeldags tilgang med, om jamen, du er jo kun 20, eller du er jo kun 21, eller du er jo kun 22, nu skal du nok finde ud af det. Kan du huske en af de her samtaler, en specifik samtale, du har siddet i, hvor det ligesom, hvor du bliver konfronteret med det? Jeg føler altid klichéen af det der med at være til familiefrokost, eller et eller andet, og så kommer den ligesom, ikke? Når, hvornår skal du så studere, eller har der været noget af det? Jeg tror, at i og med, at jeg arbejder på barn, er der rigtig mange af de ældre gæster, som altid antager, at jeg studerer. Så de tænker, hvad læser du så her ved siden af det her arbejde? Fordi det er jo et meget studiejob. Det passer jo fint med et studiejob. Og der har de altid mange forskellige holdninger til, hvad jeg skal gøre. Jamen, nogen siger, jamen det er lige meget, hvad du gerne vil. Så længe at det, du starter på, du får færdiggjort det. Så er det fint, hvis du så skifter kurs bagefter. Og nogen, de siger, jamen dengang jeg var dreng, der var det sådan og sådan, og man havde et valg, og det var det, man tog. Men jeg kan huske, at jeg snakkede med en, som sagde det der med, at det er dejligt at have et arbejde, hvor man er mobil. Altså det er dejligt at have et arbejde, man hele tiden kan lave om til noget andet. Altså enten i form af forretningsrejser, at man kan tage ud og lave noget feltarbejde, hvis man skal sige det sådan. Så det ikke bliver sådan et 8-16 kontorjob. Men jeg tror, at det gik op for mig, at jeg havde en snak med mine forældre, hvor mine forældre blev ved med at presse mig. Jeg tror, vi sidder ved aftensmad på sporet hjemme hos dem. Og vi har altid været sådan en familie, der har diskuteret rigtig meget over aftensmad. Og vendt alles dag. Og det der med, hvis man har haft noget, så har man taget den i fællesskab. Og så tror jeg, at min mor startede ud med at presse mig lidt, fordi min far er meget... det er også godt at have en uddannelse. Det er selvfølgelig godt at have det godt, men det er også godt at have en uddannelse. Og jeg har altid været glad for at gå i skole. Jeg har altid været glad for at gå i folkeskole, og jeg har altid været glad for at gå i gymnasiet. Så jeg kan huske, at spørge mine forældre, fordi de presser på, jamen er I bange for, at jeg ikke får en uddannelse? Hvor mine forældre siger, nej, vi er overhovedet ikke bange for, at du ikke får en uddannelse. Du er gået lige igennem gymnasiet, og det er gået godt, og... Og så siger jeg til dem, men hvis I ikke er bange for, at jeg får en uddannelse, hvorfor presser I så på? Hvis jeg tager 1 år mere nu, eller 2 år mere, eller 4 år mere, så gør det ikke den store forskel, hvis jeg alligevel ender ud med at få en kandidat på universitetet, eller en professionsbachelor, og sådan en overbygning. Og det tror jeg hjalp lidt på det. Hvad sagde de til det? Det tror jeg. Jeg tror, de skulle lige fordøje den først. Og så kigge ind og sige, hvorfor er det egentlig, vi presser hende til at tage en uddannelse? Og jeg tror, at efter den snak, så holdt de lidt igen, fordi de kunne jo godt se, at der var ikke nogen bekymring for, om jeg skulle være ufaglært resten af mit liv. Det drejede sig mere om det der forældrepres. Og så ved jeg ikke, om det handler lidt om sådan en image-ting for dem også, at de kan fortælle deres kollegaer, at deres børn, de læser det og det. Eller, men jeg tror, at vi blev enige om det der med, at det var bedre at have en god mavefornemmelse, end at sigte efter noget, man måske ikke var sikker på. Og det tror jeg, jeg helt klart har taget med i alt, jeg gør. Jeg tror, det er definerende, fordi at jeg stoler på mine omgivelser, eller i hvert fald lytter til mine omgivelser. Men du fandt lidt ro i den her samtale med dine forældre, altså i, at du ikke studerer, selvom mange af dem, du måske møder, når du på arbejde, antager, at du gør det. Ja, og jeg tror også, at det selvfølgelig gav mig selv en bekræftelse i, at jeg har ikke travlt. Og jeg tror, det har også været svært de sidste 2-3 år, det der med at acceptere, at jeg ikke er kommet videre. Og nogle dage føler jeg, at jeg har det helt vildt godt i det, jeg er i, og der er en grund til, at jeg ikke er startet på en uddannelse. Og andre gange føler jeg, at jeg er helt vildt travlt, og jeg slet ikke har opnået noget som helst med mit liv de sidste 3-4 år. Det er jo begrænsningskunst i dag, vi arbejder lidt med, og jeg ved også godt, det er et svært spørgsmål, men hvis nu vi leger, at du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, hvilket øjeblik tror du så, det vil være? Jeg har altid tænkt det der med, at jeg vil gerne være god til den rolle, jeg har. Jeg vil gerne være en god veninde, og jeg vil gerne være en god datter, og jeg vil gerne være en god søster, og en god kæreste, og en god klassekammerat, og en god kollega. Så jeg tror helt klart, at det øjeblik kommer til at involvere noget, hvor jeg føler, at jeg har levet op til mine egne forventninger omkring, hvordan man er i et samspil med andre mennesker. Kan du komme i tanke om et øjeblik, hvor du tænker, ja, der havde jeg virkelig følelsen af, der led jeg op til denne her rolle og forventningerne til den? Jeg tror, da jeg arbejdede på plejehjemmet, jeg havde et sommervikariat som afløser, ufaglært afløser, og det var et meget, meget nyt felt for mig at arbejde på plejehjemmet. Og jeg vidste, inden jeg startede, der kommer til at ske nogle ting her, som er enormt grænseoverskridende, men det må jeg bare tage med. Som hvad? Jamen det der med, at jeg var vant til at gå i gymnasiet og har arbejdet i et servicefag ude i Bilkas grill. Så det der med lige pludselig at stå helt tæt med et andet menneske og skulle ordne personlig pleje på et andet menneske eller spise med et andet menneske på den måde, er i sig selv meget grænseoverskridende. Og det der med, at man kan ikke kalkulere, hvad der kommer ud af munden på plejehjemsbeboere på samme måde, som du kan, når du sidder bag kassen nede i Netto. Og du har med kunder at gøre. Så jeg tror, det der med, at jeg vidste, at der ville ske nogle ting, som jeg ikke ville kunne have en kontrol over, inden jeg startede. Og der kan jeg huske, at vi havde en borger, som var meget syg og meget skrøbelig. Og, på hvilken måde? Jamen, borgeren var både bipolar og var fysisk også meget skrøbelig i forhold til, at borgeren var ind og ud af sygehuset og hele tiden faldt og slog hovedet og sådan noget. Og i slutningen af min arbejdsperiode på det plejehjem, endte borgeren også med at dø af sygdom og alderdom til sidst og sådan noget. Og det var en meget, lang proces, og det var en meget tung borger at have. Og jeg tror, at jeg fik lidt et jordnært forhold til den borger, fordi at jeg ikke havde særlig mange ansvarsområder, jeg skulle tage stilling til i forvejen. Jeg skulle ikke dokumentere, jeg skulle ikke dosere medicin. Jeg skulle bare gøre det, som en almindelig ufaglært vikar gør, og det er at servere mad og ordne personlig pleje og hjælpe borgerne på toilettet og snakke med borgerne, hvis de har brug for det og sådan noget. Så jeg tror, at jeg havde lidt ekstra tid i forhold til mine fastansatte kollegaer, fordi at de også havde så mange andre ansvarsområder. Og der kan jeg huske, at borgeren har en dårlig dag. Og hvor sidder han inde på borgerens stue? Inde på borgerens stue. Og hvordan ser det ud? Jamen, det er sådan et gråt linoleumsgulv, og så er det en plejeseng, der står, og så er der et stort fladskærmstv i midten, som står på et senge, eller på et fjernsynsmøbel. Og så er der et lille rundt spisebord med en blonde hvid blonde dug på. Og der er meget, meget varmt inde på det værelse. Det er sommer, og vinduerne er lukket, og har været lukket hele dagen. Og der er ikke sådan ulækkert eller klamt, men det er bare en meget, meget varm, tæt luft, der er derinde. Det er ikke sådan ligesom at gå ind på et teenageværelse, men man kan mærke, at solen har stået inde gennem ruderne hele dagen. Og ved siden af sengen er der sådan et chatol-lignende møbel, et lidt højere end et chatol. Men ellers sådan et meget øde indretning. Og der sidder borgeren i sin lænestol ved sådan et lille sofabord, og sidder over for fjernsynet, sidder 3 meter væk fra fjernsynet, og sidder helt sådan sammenbøjet. Og jeg kommer ind og finder ud af, at borgeren gerne vil have smertestillende. Og der tror jeg i forvejen, det var en ret hård dag for mine kollegaer. Der har været mange ting at se til, og det er midt i juli, og det er mega varmt, og alle er sådan lidt ude af den, og sådan lidt kulderet, og det der med at rende rundt i arbejdstøj, og der er 27 grader, og man er kommet dårligt fra start om morgenen, og alting går lidt travlt og sådan noget. Så jeg bliver ligesom sat ind for at høre, hvad den borger gerne vil have. Og der tror jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver fuldstændig angrebet, og bliver råbt og får at vide, eller bliver råbt af og får at vide, at vi som personale er modbydelige og torturerer beboerne, der angriber den ene beboer eller borger mig med. Hvor jeg godt ved, det er jo ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at vedkommende synes, at det er en uretfærdig behandling, vi giver. Det handler om nogle andre ting. Og der tror jeg, at det var vigtigt for mig at slå koldt vand i blodet og kigge borgeren i øjnene og så sige, du ved også godt selv, at det, du gerne vil have, som jeg ikke kan give dig lige nu, det er der en grund til. Og jeg tror, at det, at jeg ikke hævede stemmen, gjorde, at den borger, jeg nu stod overfor, følte sig hørt og set og anerkendt, og godt kunne se, at den ophidselse handlede ikke om den problemstilling, der egentlig blev fremlagt, men handlede om nogle andre ting. Og jeg tror, at det at kunne føle, at man er i øjenhøjde med de mennesker, man omgiver sig med, på samme tid med, at jeg jo følte, at jeg havde meget banalt sagt, taget en for holdet. Jeg havde løftet en byrde for mine kollegaer, eller jeg havde taget en udfordring, så der var en udfordring mindre for dem at tage, så de kunne koncentrere sig om de ting, de nu havde gang i. Og der kan man sige, der var du jo både en god kollega, men jo også et rart menneske på en eller anden måde i din relation også til borgeren. Ja, og jeg tror, det også er det, der på en eller anden måde handler om min egen stolthed. Det der med, at jeg kunne gå derfra og vide, jeg har gjort mit bedste i det her. Og jeg tror, at der var mange ting i det job, som gjorde, at man nogle gange følte, at man ikke gjorde nok, eller man ikke rendte hurtigt nok. Men jeg tror, at i al den tid, jeg var på den arbejdsplads, der kunne jeg se mig selv i øjnene og sige, jeg har gjort det bedste, jeg kunne. Jeg har ikke overladt noget til nogle kollegaer, og jeg har ikke gjort noget mod nogen, fordi der ikke var nogen, der ville opdage det. Eller, altså, jeg tror, jeg kunne se mig selv i øjnene og sige, jeg har været her i 10 uger, og på de 10 uger, jeg har været her, der har jeg lært rigtig mange ting, som jeg er stolt af at kunne. Og jeg har gjort en arbejdsindsats, jeg har været stolt af. Og det ville egentlig være okay at blive husket for det? Det synes jeg, fordi jeg synes, det er meget menneskeligt at være et godt menneske sammen med andre mennesker. Inden vi begyndte at optage, Rebecca, der snakker vi jo lidt om det her med, det er også lidt svært at lige vide, hvad man skal svare, og det der med, har man overhovedet opnået så meget? Du sagde, jeg har jo kun fået hue på, og jeg ville jo egentlig spørge dig nu om et øjeblik i dit liv, du er stolt af, og det lyder det også til, at der er mere at være stolt af, end i situationstegn bare at få studenterhuen på? Jamen, jeg tror, at selvfølgelig, som jeg også fortalte lige før, med det arbejde, at gå derfra og gå hjem fra arbejde med en eller anden stolthed i kroppen over, at det kan jeg sgu også godt, eller sådan. Men på den anden side tror jeg også, at det er meget menneskeligt, eller det skal være meget menneskeligt at være god mod andre. Og derfor fortjener man ikke at klappe sig selv på skulderen over at sige, jeg har sgu været et godt menneske over for dem her. Eller sådan. Det er en kæmpe selvfølge, føler jeg på en eller anden måde, selvom man ikke kan forvente det af andre mennesker. Men over for sig selv, synes jeg, at man skal forvente det. Jeg kan ikke forvente, hvordan du responderer på noget, jeg siger til dig, hvis jeg kommer og er ked af det, for eksempel. Jeg kan have en formodning om, hvordan du responderer, men jeg kan ikke antage det som en selvfølge. Og der tror jeg, at jeg bedre kan tage det som selvfølge, når jeg stiller krav til mig selv. Og jeg tror, at nogle af de øjeblikke, hvor jeg så føler mig god eller stolt over mig selv, det er meget i relation til andre mennesker, hvor jeg føler, at jeg har håndteret en konflikt på den rigtige måde, og det kan jeg godt være stolt over. Eller at jeg slog koldt vand i blodet og lige mærkede efter, hvad jeg havde brug for at passe på mig selv. Så det øjeblikke, jeg godt kan være stolt af, men jeg synes ikke, at det er milepæle. Det er ikke det at skrive sin PhD eller opnå noget inden for. Altså fordi jeg synes også, at vores samfund er meget indrettet efter, at du kan være stolt af dit CV. Men hvis du så har været et kæmpe svin over for alle, du har mødt på den vej, så synes jeg, at det er et meget fattigt CV at have. Men den der stolthed, den gror ikke, hvis man anerkender sig selv for at gøre ting, der er menneskelige, som næstekærlighed. Så derfor synes jeg, at måske det er lidt svært at sige, hvad du er mest stolt af, uden at både gøre det til noget konkret på CV'et, men heller ikke klappe mig selv på skulderen over noget, som egentlig er menneskeligt at skulle gøre. Så kan jeg godt tænke mig at høre dig, om du måske kan fremkalde et øjeblik eller en scene i dit liv, hvor du i hvert fald har en formodning om, at her må jeg have gjort en forskel, eller der har jeg nok efterladt et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget. Jeg har jo ikke gjort en skid. Det føler du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at der var engang en, der sagde til mig, at han satte et glas vand foran mig, og så sagde han, når jeg stikker fingeren ned i det her glas vand, og jeg tager fingeren op igen, det hul, der er der, eller sådan, det er det samme hul, som kommer, når jeg engang går på pension for den her virksomhed. Der er ikke noget hul i glasset. Der vil altid være nogen til at fylde det ud. Og det er ikke for at tale sig selv ned, men jeg tror da, at jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke skabt nogen forandring. Jeg har ikke været en ildsjæl inden for noget. Jeg har ikke startet en eller anden bevægelse eller engageret mig i noget politisk, som ikke ville være eksisteret, hvis jeg ikke havde været der, eller engageret mig i mit lokalsamfund. Eller. Så jeg tror da, at på den front, så vil det være det samme som at stikke fingeren ned i glas vand. At hullet, det er ikke større, når man tager fingeren op igen. Men tror du ikke, at mange af dem, der ligesom er i dit liv, er venner, kæreste, forældre og søskende, måske vil sige, hov, du gjorde da et indtryk på mig? Det håber jeg. Selvfølgelig håber jeg da det. På samme måde som, at de har gjort indtryk på mig. Så det er fandme svært at skulle føle, at man har gjort en forandring. Det kan være, at det så også bliver svært at finde et øjeblik her, men jeg var egentlig også interesseret i, hvis du kan komme på noget, hvor det har været omvendt. Altså, så en af de tidspunkter, hvor der er nogen eller noget, der har haft en indflydelse på dig. Jeg tror, at det gik op for mig, da jeg var omkring 14, og så til jeg gik ud af folkeskolen. Det der med at have meget vigtige voksne mennesker i sit liv. Og da jeg var 13, der meldte jeg mig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Og det gjorde jeg, fordi at jeg havde en veninde, der var med, som fik mig med. Og når jeg kigger tilbage på det, så var jeg jo også meget ung dengang. At jeg tror heller ikke, at det var udelukkende på grund af værdierne, jeg var medlem, men for at få en indsigt i politik, og for at lære noget, og for at finde ud af, hvordan vores samfund det fungerer. Og det var en god måde at gøre det på. Fordi jeg var 13, så det var før, at jeg fik den der traditionelle samfundsfagsundervisning i folkeskolen. Og selvfølgelig var det en meget farvet undervisning. af, hvordan den danske politik fungerer, og hvordan man skulle synes. Og inde i DSU, der kom jeg med i sådan en undervisningsgruppe, der hed Folkeskolegruppen, som skulle ende ud i, at vi som unge mennesker skulle være undervisere for en række kursister, som var folkeskoleelever, og som var taget på det weekendkursus. Med det formål, at de gik op i politik, eller troede, de gik op i politik, og gerne ville lære noget mere om politik. Og der kan jeg huske, at jeg havde en underviser i det der undervisningsforløb op til at skulle afholde det kursus. Og hvordan, nu har jeg ikke selv været ungdomspolitisk aktiv. Prøv at beskrive det forløb. Er det så sådan noget med, så mødes man i et eller andet nedlagt lokal en gang om ugen, eller altså, da du stifter bekendtskab med den her underviser? Ja, altså det starter med, at jeg starter DSU, hvor jeg bliver en del af lokalafdelingen. Og det passer med, at der er kommunalvalg i 2013, må det være. Så der er det meget, jeg kommer direkte ind i kampagnedagene, og det er ud at banke på dørene og spørge folk, om de har tænkt sig at stemme til valget, og stå på cykelstierne med rundstykker og flyers og sådan noget. Så jeg kommer direkte ind i det der ungdomspolitiske lokal afdeling. Og DSU er en meget ressourcestærk ungdoms eller politisk ungdomsparti. Så de har ressourcerne til at holde kursusweekender, hvor de har en kursusejendom på Fyn, som er en nedlagt folkeskole. Og der har man så en brugerbetaling, der ikke er ret dyr. Så det er meget nemt for mange at kunne betale, fordi at en weekend koster måske 150-200 kroner, og så får du din togbillet refunderet. Så det, på den måde er det meget socialdemokratisk, men det skal være lige, og alle skal have adgang til at kunne uddanne sig inden for DSU's uddannelsessystem. Og den uddannelse, jeg så var i gang med, er tilegnet folk fra 9. klasse til 2. G måske. Så det er sådan det sidste af folkeskolen, det unge, eller sådan det starten af din politiske karriere. Så vi har en undervisningsgruppe på omkring 8 mennesker, tror jeg, og havde lidt skiftende undervisere og afholdt så de der undervisningsforløb sideløbende med, at de almindelige kursusweekender blev afholdt. Så vi kunne ligesom bruge de samme faciliteter, som de store kurser kunne, men så havde vi bare vores eget kursuslokale. Og så var der lige enkelte weekender, hvor vi så mødtes i lokalafdelingen i Aalborg og havde noget undervisning der, og så kunne man overnatte der, og så var vi i Odense engang. Og sådan. Så det hele var meget velorganiseret DSU, fordi at det skulle være tilgængeligt for alle at tage de der uddannelsesforløb i organisationen. Så på den måde var det primært på DSU's egen kursus ejendom af undervisningsforløbet. Og det var måske en gang om måneden, en gang hver anden måned, alt efter, hvordan det lige passede folk. Og det var meget fleksibelt, og fordi vi var så lille en gruppe, var det nemt at få til at passe ret ofte. Det tager cirka 30 timers undervisning, og så er man klar til at undervise på folkeskoletræffet. Og der kan jeg huske, at jeg havde en underviser, som dengang i mine øjne var en rigtig voksen. Jeg var 13 år gammel, og jeg tror, hun har måske været 22 eller noget af den stil. 21-22. Men i mine øjne var hun en rigtig voksen dengang. Hun havde både kørekort og var enormt kæderygende. Så jeg tænkte, hun må være voksen. Og hun havde styr på sit shit. Og hun havde allerede rigtig godt CV. Og var godt inde i organisationen. Og havde nogle studierelevante og organisatorisk relevante jobs ved siden af. Så i mine øjne var hun en rigtig, rigtig, rigtig voksen med styr på sit liv. Og jeg tror, hun gjorde så meget indtryk på mig, fordi at hun så os alle sammen i øjenhøjde. Hun kunne mærke, hvor vi var, og hun pressede os ikke til at være det næste store informationspolitik. Hun kunne mærke, hvorfor vi hver især var i organisationen. Om det var fordi, at vi havde nogle budskaber, nogle værdier, vi gerne ville ud med, om vi gerne ville lave noget politisk arbejde med, eller om det var som mig for at lære noget om politik, eller hvad det var. Så tror jeg bare, det gjorde meget stort indtryk på mig. Både det, at hun var så begavet og så dygtig til det arbejde, hun lavede i organisationen, og hun var enormt menneskelig og enormt varm. Og det tror jeg er noget, jeg har lært meget af, det der med at have nogle gode voksne i sit liv, som man føler, både ser en som det menneske, man er, når man er et ungt og forvirret og usikkert menneske, men også lærer en rigtig mange ting og giver en rigtig mange redskaber. Og sådan tror jeg, jeg har haft det med mange voksne. Altså også en god folkeskolelærer. Og senere hen, altså sådan det der med at anerkende, at der er gode voksne i ens liv. Det tror jeg er en ting. Men jeg kan huske det møde med den underviser, jeg havde i DSU. Det var meget sådan epokegørende for mine relationer til autoriteter på en eller anden måde. Eller sådan vigtige voksne mennesker, jeg skal tage ved lære af. Og det der måske med måske også at stille mig kritisk over for, hvorfor skal jeg tage ved lære dig? Og der tror jeg, at hun har været en rigtig god rollemodel i det. Og hun har skabt en forandring i mig. Jeg hæfter mig bare ved, at det må have været så rart at sådan have indtrykket af, at det er okay, at du ikke er her for at blive den næste statsminister. At der ligesom også var plads til forskellige ambitioner, ikke? Ja, det tror jeg. Og det der med, at hun kunne jo mærke, at jeg nød undervisningen. Altså, jeg var der for det, hun havde bedt mig om at være der for. Og det var at modtage undervisning og gå engageret ind i en undervisning. Og der var også plads til, at der kunne komme nogle konflikter, men det var også noget, jeg tog ved lære af, det der med, at og jeg var så ung, jeg var 13, jeg var 14 år gammel, altså. Og så lige pludselig, så sidder man i DSU sammen med, nogen er 19, nogen er 25, og nogen er 30 og på vej ud af DSU, altså sådan det der med, der er så stor forskel. Og på en eller anden måde er det jo også, ungdomspolitik er jo på en eller anden måde også det værste i hele verden, altså. Jeg er virkelig glad for, at jeg var med i DSU. Det er virkelig definerende for mit liv. Jeg er virkelig glad for, at ikke er med i DSU mere. Og det har ikke noget at gøre med Socialdemokratiet, men jeg tror, det har noget at gøre med den måde, et ungdomsparti er struktureret på. Og der kan jeg jo selvfølgelig kun tale ud fra DSU's. Men jeg tror, at de mønstre, der er, de er også på hele den politiske fløj, eller sådan hele det politiske spektrum. Og hvis jeg kunne sige til en 13-årig, meld dig ind i DSU, så vil jeg også gøre det. Så vil jeg sige, du får så meget godt ud af det. Men så stop, når du bliver 16, ligesom jeg gjorde. Altså sådan. Men jeg vil anbefale alle at få den oplevelse, jeg fik deri. Men jeg er også glad for, at jeg stoppede, mens lejen var god. Og det tror jeg selvfølgelig også har sat sit præg på mig. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du har følt lykke. Er det noget, du har følt meget af? Ja, det tror jeg. Jeg tror altid, jeg har været bevidst om, at lykke, det kommer og går. Det har min mor brugt meget energi på at fortælle mig, at lykke, det er ikke endestationen, eller en ting, hvor du kan sige, nu er jeg lykkelig, og så skal jeg gøre alt i verden for at blive ved med at være lykkelig. Men at det er okay, at lykke, det forsvinder, og det skal nok finde dig igen. Så jeg tror, at jeg finder lykke i mange af de der små øjeblikke. Og derfor er jeg heller ikke bange for at miste lykke igen. Fordi jeg ved, det kommer igen. Og hvad har været et af de små øjeblikke, hvor du har følt lykke? Jeg tror blandt andet, at det har været, når der har været sommer, og jeg har ligget på græsset med min aller bedste veninde. Og Enten har vi ligget i parken, eller så har vi ligget nede i friluftsbadet og været ude og bade, og vi har læst bøger, og det der med at mærke, det der med lugten af gamle bøger, og solen lige ned i de der gamle bøger, og den der lugt af saltvand i håret, og det der med at mærke, at der er et andet menneske ved siden af en, og så bare ligge i solen, og den der sådan danske sommerbrise, der kommer, som jeg synes kun Danmark på en eller anden måde kan, fordi at Danmark ikke ved, hvad sommer er, så når der er sommer, så er der også sommer. Og det tror jeg, det der med at føle, at den danske sommer også er uendelig, fordi den er så kort, at dagene, de er så lys så længe, og fordi lykken er så, eller sådan fordi, at sommeren er så kort, så bliver det også, alt bliver taget ud af de der sommernætter og sommerdage og sommereftermiddag. Og man kan kigge på klokken og sige, okay, klokken den er 21, solen den er stadigvæk ikke gået ned. Og jeg har ikke taget min sweater på endnu. Og det tror jeg er lykke for mig, blandt andet det der med at mærke, at dagen den aldrig slutter. At den her dag, jeg har været i gang med, der er så god lige nu, den er stadigvæk i gang, fordi det er ikke blevet mørkt. Og der tror jeg, at det der med at være sammen med min allerbedste veninde, er et af de der lykkelige øjeblikke, hvor vi også sidder nu. Det er slutningen af marts, og tænker, fuck, det bliver godt til juli, når vi kan det igen. Og det bliver ikke mindre godt til juli, end det var sidste år. Og det, altså, så jeg tror, det er lykke. Det er meget lykke. Fordi jeg ved, det kommer igen. Og det er okay at sige, nå, nu er det blevet mørkt, og så gør vi det her igen i morgen. Eller nu er det blevet september, nu gør vi det igen næste år, fordi det kommer igen. Og jo længere tid der går, selvfølgelig bliver der opbygget en form for nostalgi omkring det. Men det tager ikke lykkefølelsen ud af det. Det er ikke, fordi det bliver mere så modigt af, at det er noget, det ikke var engang. Tror jeg. Så det er sådan et helt konkret lykkeøjeblik for mig, tror jeg. Det er lidt at gå fra den ene ekstrem til den anden, men jeg vil jo gerne have så mange sider som muligt repræsenteret i din fortælling. Rebecca, så kan du ikke også tilsvarende beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg i stedet? Jo. Jeg tror, mit første møde med min egen sorg, det var noget så sådan barnligt som det første møde, eller sådan med et kæledyrs dødfald. Og det tror jeg, at jeg har efterfølgende set den der film, der hedder Submarine, hvor at dilemmaet er, at han snakker om, at han er forelsket en pige, og hendes mor, hun er døende, og hun har en hund. Og der har han læst, at det er vigtigt for børn at opleve sorg. Og det kunne for eksempel være et kæledyr, der dør, før at deres forældre dør, fordi at det er en meget stor sorg, at forældrene dør. Og det er godt for børn at opleve sorg inden da. Så han går ligesom ud på en mission, hvor at han vil slå hendes hund ihjel, fordi at så er han sikker på, at hunden dør før moren. Og så oplever hun ligesom den sorg først. Og sådan tror jeg altså meget vil lære af. Og det der med, at da mit første kæledyr døde, som også var en hund. Ja, prøv lige at tage os med. Kan du huske dagen? Det kan jeg. Det var i slutningen af februar 2010, må det have været. Jeg var 10 år gammel, og det var en meget tragisk død, fordi at min hund druknede. Så det hele blev selvfølgelig også kørt op. Der var jo både, jeg var ude at gå en tur med min tante. Jeg kan huske, jeg var 10 år gammel og blev passet af min tante og min onkel, fordi at min mor og min storebror, de var i Aarhus og købte konfirmationstøj til min storebror. Så derfor blev jeg passet. Og vi havde en lille bitte terrier, som ikke var mere end 2 år gammel. Hvad hed den? Elvis. Elvis. En lille brun terrier, der hed Elvis, som var meget uregerlig. Og vi er så nede og gå. Det er i slutningen af februar 2010, og vi leder gå langs bryggen i Nørresundby. Og solen skinner ret på himlen, og tagene, i tagrenden, der har været sådan lange, lange istapper, der hængt ned på alle de bygninger, vi går forbi. Og jeg er 10 år gammel og synes, det er mega flot, og min tante river nogle af de istapper af. Og sådan. Og vi har det helt vildt hyggeligt, og solen skinner, og der er iskoldt, der er sne over det hele, men solen står for skyfri himmel. Og min tante har selv en terrier af samme race. Så vi er ligesom ude at gå med de to hunde. Og Elvis er så ikke i snor og ender med at løbe fra os. Og ved vandkanten, der er der lavet et hul i isen på fjorden, som svanerne kan bade i. Sådan et lille hul, det er måske sådan noget 10 diameter. Eller sådan noget. Altså det er ikke ret stort. Og det er altså, det ene tager det andet, og vi regner ligesom ud, at hunden er løbet efter svanerne og ned i isen og ned i vandet. Og min tante får ringet til alarmcentralen. Og altså igen, jeg ser det jo for mig som sådan en filmscene, og der forestiller jeg mig, at man skriger, man råber, man græder. Hvad? Jeg tror, det var ikke rigtig gået op for mig, hvad der var sket. Og min tante, hun stod jo der med ansvaret for en 10-årig pige og en anden lille hund, og det var kaos. Og der var også andre ude at gå, og der var nogen, der havde set hunden løbe den ene vej og den anden vej. Og sådan. Og jeg tror også, det var derfor, vi ret hurtigt antog, at den var hoppet i vandet. Og min tante siger ligesom til mig, jeg tror, at altså, hun siger det, som det er. Jeg tror, han er hoppet i vandet. Og han er her måske ikke mere. Og hun ringer til alarmcentralen. Og jeg kan huske, at jeg er så frustreret, fordi så skal vi, de siger, at vi skal ringe til nogle andre. Altså det er klassisk, den der med, når man skal returnere et eller andet. At man skal altid ringe til alle mulige andre afdelinger. Sådan er det åbenbart også, når ens hund den drukner i Limfjorden. Så der går rigtig lang tid, før der kommer nogen og hjælper os. Og der er nogle mænd, der står nede og kigger lidt og sådan noget. Og brandmændene kommer, eller hvad fanden det nu er. Altså jeg er 10 år gammel og ret frustreret over, at min tante skulle ringe så mange gange og sådan noget. Og der bliver ligesom konstateret det der med, at den er væk. Hunden er væk, og strømmen er stærk, og vandet er iskoldt, og sådan en lille hund på 4 kilo. Den får ret hurtigt hjertestop, når der er så mange minusgrader. Og jeg kan huske, at jamen selvfølgelig, jeg følte jo en kæmpe skyldfølelse blandt andet. Det var også min brors hund, og det var også min mors hund. Og de var væk, og de havde haft en helt vildt god dag i Aarhus, og nu skulle min tante ringe og sige, at vores hund den var væk. Og men jeg blev selvfølgelig tilgivet fra alle parter. Det var jo ikke min skyld, og det handler jo ikke om skyld. Og jeg kan huske de der efterfølgende dage. Jeg kom meget tættere på min tante. Jeg har aldrig været så tæt med sådan min ydre familie. Eller sådan det her. Vi har aldrig været så gode til sådan nogle ting i min familie. Men jeg kom meget tæt på min onkel og min tante, fordi jeg var et lille barn, der var rigtig ked af det, og hun havde været der. Hun havde stået der midt inde i bålet. Ikke? Og jeg kan huske, at det år, der var der vinter-OL. Så det var sådan en måde at cope med det på, det der med, at vi alle tre, min bror, min mor og jeg, vi sidder i sofaen og ser skihop eller curling eller sådan. Og der er ikke nogen af os, der, vi er ikke en sportsfamilie, der er ingen af os, der ved, hvad der sker på fjernsyn. Men det der med, at der er bare noget, der er noget, der kører for øjnene af os, som vi ikke skal forholde os til. Og så kan vi sidde og sørge over en 2-årig hunds død. Altså det var, og på en måde er det lidt, at den hund, den har jo ikke været i hele mit liv, eller den, det er jo ikke min barndomshund. Men jeg tror altid, jeg tror efter det, så har jeg også forstået vigtigheden af, at det er okay at være ked af det, når ens kæledyr de dør. Og det er lige meget, om det er din kat, eller om det er din hest, eller det er din hund. Det er okay at græde, når kæledyr de dør. Og det er en sorg. Det er selvfølgelig ikke den samme sorg, som når et menneske dør, men det er en sorg, og det er okay at være ked af det. Og det var så dit møde med sorg? Det var mit første møde med sorg. Rebecca, helt til sidst, hvis nu du altså skulle dø i morgen, det er jo lidt det tankeeksperiment, vi har påtaget os i dag, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Ja, det har jeg. Jeg tror, at altså, man kan godt gå og drømme om en masse ting, og man kan godt gå og ærge sig over en masse ting, man ikke har gjort, eller man har gjort, eller fortryde en masse ting. Men det tror jeg bare generelt ikke, jeg har gjort i mit liv, fordi at det bliver man et meget lille menneske af at gøre. Så jeg tror, at hvis jeg når til endestationen i morgen, så har jeg fået afløb for alle de fortrydelser og alle de ærgelser, jeg måtte have. At jeg tror, det jeg efterlader mig, det er, at jeg kan sige, at jeg har gjort det bedste, jeg kunne. Og hvis man har gjort det bedste, man kunne, så kan man heller ikke gøre mere. Så derfor, så tror jeg, at jeg vil være tilfreds med det, jeg efterlader mig. Og med de ord, så vil jeg prøve at skrive din nekrolog ud fra det, vi har talt om. Og så tales vi ved igen, når den er færdig. Yes. Rebecca, jeg har skrevet din nekrolog. Nu kan du fortælle mig, om du genkender den. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det var dig, der læste den op. Ja, det kan jeg godt. Det har du okay med? Ja, jeg kan prøve i hvert fald. Ja. Jeg kan gøre mit bedste. Ja, lad os se, om det ikke er nok. Yes. Jeg, Rebecca, er i dag afgået ved døden. Jeg blev 22 år gammel og levede hele mit liv i Aalborg. Jeg fandt ud af, at man ikke behøvede at bevæge sig væk fra sin hjemstavn for at finde svar på livets spørgsmål. Derfor havde jeg det trygt som blommen i et æg i min hjemby, der aldrig gav mig en grund til at søge andet sted hen. Det store spørgsmål om, hvad jeg måtte skulle med mit liv, presser sig på, og jeg nåede aldrig helt at finde svaret. Jeg blev ellers spurgt ofte om aftensmadsbordet med mine forældre eller af de gamle gæster der, hvor jeg var bartender. Det var svært ikke at føle sig stresset over ikke at være kommet i gang med en stor karriere eller videregående uddannelse. Men jeg fandt en endelig ro i at opdage og samtidig overbevise mine forældre om, at det nok skulle ske på et tidspunkt. Jeg vil gerne huskes for at have levet op til de roller, jeg nåede at spille i mit liv. At have været en god kammerat, datter, søster eller kæreste. At være en god kollega, en hård dag på arbejdet på et plejehjem, hvor en skrøbelig borger sammenbøjet i en lænestol lod sine frustrationer gå ud over mig, og jeg formåede at møde dem i øjenhøjde og ikke råbe tilbage. Der var jeg en god kollega og et godt medmenneske. jeg kunne gå fra vikariatet efter 10 uger med god samvittighed. Jeg troede meget på, at man skulle hylde en fisk for at man ikke skulle hylde en fisk for at svømme. På samme måde ville jeg heller ikke fremhæve at være stolt af, når jeg havde været et godt menneske. For det burde være en menneskelig selvfølge. Jeg manglede måske nogle milepæle at pege på i mit liv, og var for ydmyg til at tro, at jeg gjorde en stor forskel. Til gengæld gjorde min omgivelse en stor forskel for mig. Da jeg var bare 13-14 år gammel, søgte jeg min egen form for samfundsfagsundervisning og meldte mig ind i DSU. Og det var en kvinde, jeg troede var voksen, fordi hun kæderøg og havde kørekort, der gjorde indtryk på mig i en nedlagt folkeskole på Fyn. Den underviser viste mig vigtigheden i at have nogle stærke og rumlige autoritetsfigurer i mit liv. Jeg følte stor lykke i de små øjeblikke, men lykke var som den danske sommer. Jeg vidste, at den altid ville forsvinde, og det ville blive vinter, men jeg vidste også, at den altid ville komme tilbage igen. Og så nød jeg det ekstra i græsset med min bedste veninde i en park eller i et friluftsbad, og nød duften af sol i gamle bøger. Det bedste var, når tid ikke var en faktor, og sommerdagene bare fortsatte i en uendelighed. Men som et plot i en submarinefilm oplevede jeg også sorg. Jeg stiftede bekendtskab med følelsen for første gang, da februarsolen skinnede på istapperne fra tagrendene langs vandet i Nørresundby. På en tur med min moster løb min hund ned i et svanebad og druknede, og det gjorde så ondt, at kun vinter-OL kunne samle min familie om sorgen. Men det lærte mig også, at det var okay at føle sorg, for det er også kun midlertidigt. Jeg søgte trøst i min mors varme skød og hendes søde duft af tekstil, der var vådt af mine tårer. Her fandt jeg ro, også i mine sidste øjeblikke. Er det din fortælling? Det synes jeg giver et meget godt billede af det. Det føles selvfølgelig meget komprimeret, men det føles rigtigt. Tror jeg, ud fra den snak, vi har haft i hvert fald. Og det giver et godt nok billede, eller et godt billede af det. Er der noget, der ligesom slår dig hård? Det mangler altså. Det er en stor brik, der mangler. Jeg tror, at den form, det hele er blevet udarbejdet på, er jo selvfølgelig meget sådan tidslinjeagtigt og meget kendskærningagtigt. Sådan, hvad skete der så, og hvordan skete det? Og det tror jeg selvfølgelig giver en form for billede af det, hvor der er selvfølgelig er livet ikke en lang rød tråd. Så der vil selvfølgelig være nogle huller. Det er selvfølgelig heller ikke fuldkommen, og det kan det aldrig blive. Men jeg synes, det giver et meget godt billede af den tidslinje, der har været i mit liv de sidste 22 år. Og de punkter, der har været definerende for, hvor jeg er i dag, eller hvor jeg ville være, hvis jeg skulle dø i morgen. Så ville du være tilfreds med, hvis det var det her, der ligesom blev efterladt af dit eftermæl? Det tror jeg. Altså, nu har jeg ikke læst så mange nekrologer, men jeg har læst en lokal nekrolog for nyligt. Og det hæfter sig også meget ved det der med at dykke ned i en karriere, men så samtidig gør det menneskeligt ved at sige, nå, men så kunne han også godt lide at få en øl på den lokale bar. Eller sådan det der med, at han var en stor iværksætter, lokal iværksætter. Og det der med sådan at gøre ham menneskelig ved at sige, at han kunne sgu også godt lide at spise boller i karri hjemme ved svigerdatteren. Og sådan. Så der vil jo altid være de der hverdags lidt kedelige ting, som gør, at livet er godt. Og det er også med her, eller hvad? Det synes jeg på nogle punkter, det er. Mm. Men på andre punkter, synes jeg, at det er meget sådan kendskærningeagtigt. Hvordan kunne du tænke dig, det havde været i stedet? Måske sådan det der, sådan ligesom når man skriver litteratur, det der med virkelig at få fornemmelsen af, at et menneske sidder foran dig med alle sine gode sider, alle sine mangler. Eller sådan. Og man skal ikke snakke dårligt om de døde, det er heller ikke det, men det der med sådan de der små træk, eller sådan det der med, det er ikke fordi, at man vil jo aldrig skrive i en nekrolog, han var helt vildt nærig og helt vildt smålig, eller sådan. Men det der med at være sådan, at der er ikke nogen skam i at synes, at det er dejligt at, altså, det er dejligt at Og det synes jeg også kommer til udtryk i det der med, at det er dejligt, når sommeren kommer. Det synes alle mennesker. Yeah. Det er ikke noget unikt at synes, at det er dejligt, når sommeren kommer. Men det bliver meget sådan øjebliksagtigt. Eller sådan, det bliver meget sådan, her er et godt, det bliver meget mindeagtigt. Her er et godt minde, et godt konkret minde, jeg havde med min et eller andet, ikke? Så måske skulle der have været, eller i en drømmeverden, hvor man jo som nu selv får lov til lidt at sådan komme med feedback på, hvordan sin nekrolog kunne lyde, kunne det godt være rart med noget mere af din person frem for mange af dine handlinger? Ja, det tænker jeg, at det der med, at selvfølgelig bliver man målt og varet meget i sine handlinger og de mål, man har opnået. Men det kan være ligegyldigt, hvis man er en kæmpe idiot. Eller sådan, hvis der ikke er nogen, der har lyst til at læse ens nekrolog, så er det lige meget at læse, hvad der står om en. Og alle de ting, man har opnået, hvis der ikke er nogen, der mindes eller savnes, når de læser ens nekrolog. Og man kommer ikke til at savne et andet menneske, fordi de har taget en studentereksamen. Man kommer til at savne et andet menneske for det, de var over for andre mennesker. Og det, man husker dem for. Og det tror jeg måske er vigtigt at huske på, når man også lever, at det kan godt være, det går rigtig godt i din virksomhed, eller det kan godt være, du har en rigtig flot uddannelse. Men dine venner og din omgangskreds og dit liv kommer ikke til at savne dig, fordi du har en PhD. De kommer til at savne dig, fordi du var et dejligt menneske at være sammen med. Og du var et godt menneske at snakke med. Det her er i hvert fald et udkast på en eller anden måde til, hvordan det kunne lyde. Ja. Hvis du altså skulle dø i morgen, Rebecca, 7.9.13. Selvfølgelig af hjertet tak, fordi du ville være med og dele ud. Tak, fordi jeg måtte. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.